Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 30 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Sejm powołał skład komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Na granicy polsko-białoruskiej odbyła się Narada Ministrów Obrony, Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych i Wojska. Ulewa w stolicy spowodowała paraliż komunikacyjny. Prezydent Warszawy nieobecny. Sejm powołał 9 członków komisji do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 2007-2022 zgłoszonych przez klub PiS. Opozycja nie zgłosiła kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu. Wśród członków komisji są m.in. historyk Sławomir Cęckiewicz, profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, a także Przemysław Żurawski-Welgrajewski, przewodniczący Rady do spraw bezpieczeństwa i obronności przy prezydencie. Taki skład daje gwarancję dobrego funkcjonowania komisji, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. To są osoby z doświadczeniem, z odpowiednią wiedzą, wykwalifikowane, które od lat zajmują się sprawami związanymi de facto z bezpieczeństwem państwa, z ustrojem państwa. Bardzo często te osoby mają odpowiednie tytuły naukowe, doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę służb, w zakresie wywiadu na przykład, bo przecież też są tam takie postaci. Ten skład daje gwarancję tego, że ta komisja będzie pracowała dobrze, rzetelnie i w sposób wszechstronny. Członków komisji powołano głosami posłów PiS, Kukiz 15 i Polskich Spraw oraz Grzegorza Brauna z Konfederacji. Mijają dokładnie 2 lata od pierwszych ataków hybrydowych na granicę polsko-białoruską. W Krynkach na Podlasiu odbyła się dziś Narada Ministrów Obrony, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Wojska. Wtedy państwo polskie zdało egzamin, mówił szef polskiej dyplomacji, minister Zbigniew Rau. Zamysł był jasny. Polska stałaby się nie dzisiaj, już 2 lata temu, Lampedusą. Tylko Lampedusą nasyconą imigrantami, z których duża część odebrała wojskowe przeszkolenie. Największa ich część w przyszłości, a także dzisiaj ponad 90% jest rekrutowana przez służby rosyjskie. Oni przylatują do Rosji i konwencjonalnymi kanałami są przerzucani tutaj. Szef MSZ-u dodał, że polska zapora na granicy z Białorusią stanowi przykład dla innych krajów, jak skutecznie walczyć z nielegalną migracją. Warszawa nadal walczy ze skutkami ulewy, która przeszła nad miastem w okolicach południa. Wciąż są utrudnienia na trasie S8. Prowadząca przez stolicę droga szybkiego ruchu została sparaliżowana po intensywnych opadach. Przez długi czas była nieprzejezdna w obu kierunkach. Wiele samochodów utknęło w wodzie. Utworzyły się gigantyczne korki. Niektórzy utknęli na ponad 2 godziny. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Na trasie w pobliżu Łachy Potockiej i ulicy Gwiaździstej nadal trwa akcja wypompowywania wody, która po ulewie zgromadziła się na trasie S8. W tym miejscu wciąż słychać agregat, który tłoczy wodę z zalanych jezdni. Jak widać, pracujemy cały czas. Czyli pompy? Pompy pracują, widzi pan, ciężki sprzęt pracuje. No i czekamy, aż woda zejdzie. Odcinek ten jest pokryty przeszklonym dachem, ale ukształtowanie terenu powoduje, że ulica jest w nietce i przy zablokowanych czy nie w pełni pracujących odpływach tworzy się tu istne jezioro. Jak mówią mieszkańcy, nie po raz pierwszy. No oczywiście, to jest nie pierwszy raz. Nie ma odpływów na osiedlu, nie, bo tu spada, tu jest taki dołek. Robi taki basen. Dokładnie. Na trasie wciąż są patrole policji, które regulują ruch. Wpuszczono samochody w obie strony na jednej jezdni. Nadal w stolicy kierowcy mają problemy z dojazdem z pracy i stoją w korkach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O aktualnej sytuacji na stołecznych drogach mówimy w Polskim Radiu Kierowców. Informacja także na portalu polskieradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd uczestnikom strajków ze Szczecina, którzy w 1980 roku doprowadzili do podpisania porozumienia z komunistami. Uroczystość odbyła się w 43. rocznicę podpisania układu z protestującymi. Prezydent podkreślał, że porozumienie w Szczecinie było wyjątkowe. Śmiało można powiedzieć, że Szczecin był zawsze z przodu. To tutaj było pierwsze porozumienie 1980 roku. Podpisane dokładnie 43 lata temu, które zakończyło tą część strajku. Dopiero następnego dnia podpisane zostało porozumienie gdańskie, dopiero potem porozumienie jastrzębskie i na samym końcu porozumienie dąbrowskie.

Stacji Trójki Mister of America i Małgorzata Ostrowska na początek dzisiejszej samotnej tonacji. Dzisiaj, kiedy w nocy obudziła mnie burza nad Warszawą, pomyślałem, że skoro spotkam się z Państwem w programie w tonacji Trójki, to przypomnę utwór, którego też chyba dawno nie było i artystka, których też chyba dawno nie było. Utwór jest zatytułowany Storms in Africa, a zaśpiewa go Enya. Trochę wygasza pamięć, ale wydaje mi się, że dawniej nie było choćby dnia na antenie programu trzeciego, kiedy ta artystka nie śpiewała i nie pojawiała się jej muzyka. Enya, dziś Storms in Africa, najbardziej oczywiście kojarzona z tą artystką, piosenka to Orinoco Flow. Dziś nie wziąłem tego utworu, być może za tydzień, kiedy już będzie Justyna, też Państwu z walizeczki to zaprezentuję. Teraz polska muzyka i warszawski zespół One. We'll be right back. Zespół One warszawski, ta płyta bardzo międzynarodowa, nagrywana w Los Angeles w Stack Street Studios, do którego zjechali wtedy znakomici muzycy, między innymi w tym utworze Jeff Bowders, znakomity perkusista na bębnach. No to zespół One i pytanie wokalistki dalej, no to jedziemy dalej i sięgam teraz po płytę dość archiwalną, która powinna zadowolić gusta najbardziej dojrzałych słuchaczy Trójki. Mianowicie przypomnijmy sobie ten najbardziej znany w Trójce utwór zespołu Sniffing the Tears. Jeśli zabrzmiało trochę prehistorycznie, to tak miało być. Zespół wylansowany w Polsce przez program Trzeci Polskiego Radia Sniffing the Tears i utwór zatytułowany Driver's Seat. Jeszcze zaglądam do archiwum i 11 lat temu, na 50-lecie programu Trzeciego, zaprzyjaźnieni z nami artyści zaśpiewali nam ten utwór, który dziś postanowiłem zaprezentować w oryginale. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych,

Richie Blackmore cudownie gra na gitarze, Candice pięknie śpiewa i to się cudownie składa w jedną, no powtórzę, piękną całość. To był zespół Blackmore's Night. A teraz poproszę Państwa, jeśli Państwo nie prowadzą samochodu, o zamknięcie oczu i przypomnienie sobie odtworzenie u siebie w myślach wideo do tego utworu, bo wydaje mi się, że to jest jedno z najpiękniejszych, że to jest jeden z najpiękniejszych wideoklipów świata, zespół Queen. I to właśnie tytuł tego utworu, Breakthrough, zespół Queen. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa zastosował się do mojej prośby i odtworzył sobie w myślach wideo do tego utworu, bo w tym wypadku akurat wideo dodaje temu utworowi i jeszcze większego uroku, jeszcze większej dynamiki. Od momentu ostatniego naszego spotkania w trzech wymiarach gitary nie wyciągnąłem z walizeczki płyty Chłopców z Placu Broni, dlatego że pomyślałem, że należy przypomnieć sobie, jakim dobrym twórcą był Bogdan Łuszkiewicz świętej pamięci. Niestety miał niezwykłą taką lekkość pisania przebojowych rock'n'rollowych utworów. Chłopcy z Placu Broni. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. Kosmos sądy wysyłamy. A w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Niby to prawda oczywista, ale taki był właśnie Bogdan. Pisał o oczywistych i dość jasnych sprawach, jak na przykład Kocham wolność i Aeroplan, miłość zbawia nas. No a teraz jeszcze jedna polska płyta i to jest, od razu powiem, przedmiot państwa korespondencji najczęstszej ostatnimi czasy. Zespół Tilaw i Kwiat Jabłoń. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. oczu, sukienek, kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Pochodnia T-Love i Kwiat Jabłoni na specjalne życzenie bardzo wielu słuchaczy, którzy piszą do mnie swoje listy, abyśmy częściej z Justyną odtwarzali ten właśnie utwór. Dzisiaj bez Justyny, ale mam nadzieję, że przypadło Państwu do gustu. Dzisiaj tak mi się jakoś poukładała ta walizeczka, że mam ciągłe odniesienia do słuchaczy najbardziej zasłużonych, czyli tych, którzy pamiętają, co prezentowaliśmy w programie trzecim teraz i zawsze. No ale także chcę zachęcić młodych, aby posłuchali tego, co miało do powiedzenia Chicago. Just a part of me again. I oczywiście mam nadzieję, że podobało się i młodym słuchaczom Trójki. Hard to say I'm sorry. Drogi młody słuchacz Trójki, to był zespół Chicago. I przy tej okazji jeszcze i młodszych, i dojrzałych słuchaczy Trójki chciałbym zaprosić na koncerty, które odbędą się w Tychach. To w Parku Solidarności przy Żyrafie. Tak kazali mi mówić, więc mówię. No i co? I tam 2 września, czyli w sobotę, zespół Jam, Cree i Nocna Zmiana Bluesa. Mam nadzieję, że Państwo pozwolą, że tam się wspólnie spotkamy. Koncert wieczorem. Co jeszcze? Będzie prawdopodobnie jeszcze pokaz takiego sprzętu motocyklowego. Prawdopodobnie, nie mogę wymienić marki, ale prawdopodobnie będą to te maszyny, o których śpiewał Ryszard Riedel. Zatem zapowiada się genialnie. Szczegółowo sprawdzałem prognozy pogody. Też nie będzie źle. Nie będzie jakoś upalnie, ale nie będzie chłodno. I co najważniejsze, nie będzie padać. Zatem Tychy, 2 dzień września, czyli sobota. Festiwal odbywa się w tym roku na placu pod Żyrafą. Nazwany jest z dawien dawna Rok na plaży i spotkajmy się tam, a to tym zaproszeniem kończę pierwszą godzinę Tonacji Trójki i zakończy ją płyta Stinga. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant. You fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Going with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Ogłoszenie.